Maar dan staat de Kamer mogelijk nog wat te wachten, want tienduizenden Afghaanse burgers hebben hun land al verlaten of zullen dat nog proberen met mogelijk als einddoel Europa. Hoe gaan de Europese landen proberen te voorkomen dat dat leidt tot dezelfde traferelen als eerder met Syrische vluchtelingen of tot humanitaire rampen als die in de kampen in Griekenland? Ligt een nieuwe Turkije-deal in het verschiet? En hoe denken ze daar in Turkije over? U hoort het tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst iets anders met betrekking tot Afghanistan. Nu de Taliban in rap tempo opnieuw de macht hebben gegrepen in het land, zien andere grootmachten in de regio ook kansen om invloed uit te oefenen. Al voor de machtsoverdracht klopte China aan bij de Taliban en liet weten vrienden te willen zijn. En dat lijkt de Taliban ook wel wat te lijken. Want wie de macht wil behouden in Afghanistan, kan China als grootmacht in de wereld maar beter te vriend houden. Maar hoe groot zal de invloed van China worden in Afghanistan? Is die te vergelijken met die van de Amerikanen bijvoorbeeld? Ik ga erover spreken met correspondent Eefje Ramelow en politicoloog David Kriekmans. Goedenavond allebei. Goedenavond. Ja, Eefje, mag ik met jou beginnen? Hoe slim is het van de Taliban om vrienden te willen zijn met China? Ja, best wel slim, hè? Want de macht overnemen in een land is één ding. Maar wil je blijven zitten in dat presidentiële paleis, ja, dan moeten andere regeringen geloven dat je daar thuis hoort. En eind juli gingen de politieke leiders van de Taliban dus op bezoek in China. Ze kregen toen echt een podium waar, wat ze veel aanzien opleverde. Hè. Dat lijkt heel wat als je op zo'n podium staat, naast buitenlandminister Wang Yi. Dus door met die politieke leiders van de Taliban op de foto te gaan, liet Wang Yi zien dat hij ze respecteert. De Taliban-delegatie die ging ook langs andere landen. Maar China is toch echt wel de grootmacht die ze aan hun kant moesten zien te krijgen. Ja. We weten allemaal, Beijing bemoeit zich in principe niet met interne aangelegenheden van andere landen. Want dat wil ze zelf ook nooit. Dan is dit wel heel erg fijn als die westerse wereld die interne aangelegenheid van Afghanistan, dat Taliban-regime, wel luidkeels veroordeelt. Ja, dan is het heel fijn als je China wel aan je kant hebt staan. Ja, maar ik moet nog even bijzeggen, ja, China is er niet blij mee, hoor, de machtsovername van de Taliban. Maar ze proberen er nu dus het beste van te maken. Op een aantal voorwaarden. Maar daar zal ik het zo meteen nog even over hebben. Ja, want meneer Kriekmans, weten we wat voor afspraken daar zijn gemaakt tussen de Taliban en Beijing 2 weken geleden of 3 weken geleden? Wel, Beijing had toch wel één belangrijk punt op de agenda. En dat punt was dat het grondgebied van Afghanistan, of althans toch op dat moment het grondgebied dat de Taliban controleerden, dat niet mag gebruikt worden als een uitvalsbasis voor eventuele terroristische acties om de Oeigoeren, u weet, dat is een moslimminderheid in de provincie Xinjiang in West-China, om die niet te ondersteunen. En als de Taliban daarvoor garanties konden geven, ja, en ook eventuele radicaal-soenitische groepen zouden bestrijden, dan zou China positief staan, of althans dat regime misschien toch gaan tolereren. Ja, want die provincie Xinjiang, het is maar een klein stukje grens dat China gemeen heeft met Afghanistan, maar dat is precies daar in Xinjiang, hè? Wel, dat is net een beetje een ander gebied, maar hoe dan ook, als je op de kaart kijkt, is er een kleine uitstulping als het ware in het noordoosten. En dat is natuurlijk ook een gebied wat ik mij kan indenken dat de Chinezen op dit moment helemaal controleren en zien dat er daar niemand doorkomt. In de bredere calculatie is het natuurlijk voor China van belang om een invloed te hebben op deze regio, omdat natuurlijk het grotere One Belt, One Road verhaal van de transportnetwerken in Centraal-Azië is natuurlijk Afghanistan daar een potentieel belangrijke schakel in. En dan denk ik in derde of vierde instantie is natuurlijk Afghanistan potentieel in de toekomst van belang voor eventuele schaarse grondstoffen die van belang zijn, de zeldzame aardmetalen voor de energietransitie. Maar dat komt maar pas, denk ik, op de derde of de vierde plaats. Ja, maar goed, dat zijn toch veel belangen die China daar heeft in de regio en ook in Afghanistan. Even, waarom zeg jij toch dat China niet blij is met die machtsovername van de Taliban? Ja, wat China het liefst heeft, het allergrootste belang van China is rust in de regio. En die chaos. Kijk, de Amerikanen die hebben de afgelopen 20 jaar daar gezeten. En Afghanistan was het enige land waar de Amerikaanse invloed gold, hè, in die hele regio. Mm-hmm. Maar ze hielden het er wel lekker rustig. En dat was dus wel een Chinees belang. Nu klinkt het een beetje gek, hè? China strijdt al jaren in Xinjiang, naar eigen zeggen, tegen het islamitisch extremisme van Oeigoeren. Yeah. Nu steunt Beijing islamitisch extremisme net over de grens. Ja, die goede relaties, het is een beetje wat ik zei, het beste ervan maken. Wat meneer Kriekmans ook net zei, ze willen niet dat er terroristen worden klaargestoomd net over de grens. En dat is echt wel een gegronde angst. E-Team, het East Turkestan Islamic Movement, de organisatie die streefde naar onafhankelijkheid van de regio, waar onder andere Xinjiang onder valt. Ja, E-Team pleegde de afgelopen decennia regelmatig aanslagen in China. Ja. Lijkt de laatste jaren niet meer actief, maar zou in het buitenland echt nog wel actief zijn. En zeker sinds de oorlog in Syrië worden er ook nog wel Oeigoeren gerekruteerd en als terrorist getraind. Ook net over de grens in Pakistan bijvoorbeeld. Ja, E-Team was ook gelieerd aan Al-Qaeda, dat in Afghanistan in de jaren 90 haar gang kon gaan. Dat was onder het vorige bewind van de Taliban. Dus Beijing vreest nu heel erg dat terroristen van E-Team of van Al-Qaeda zich in Afghanistan weer kunnen organiseren en de grens oversteken. Ja. Dat is de grootste angst. En rust in de regio, hè, dat rust in Afghanistan zelf, zodat dus dat extremisme op de een of andere manier binnen de grens kan blijven in ieder geval. Dat is in het grootste belang van Beijing. Ja, maar meneer Kriekmans, hoe zit dat dan voor de Taliban? Want ze stonden redelijk stralend daar op dat podium wat Beijing ze bood een paar weken geleden. Maar ja, ze zullen dus nu dan misschien afspraken maken met China over het geen ruimte geven aan extreem islamitische bewegingen van Oeigoeren. Maar ja, ze zitten zelf toch ook in dat spectrum. Hoe groot zal het probleem zijn om af te wegen tussen solidariteit met de Oeigoeren en een overeenkomst met de Chinezen? Wel, natuurlijk, China voert ook de doctrine van de niet-inmenging in de interne aangelegenheden. Dus als we dat dan gaan toepassen op het nieuwe islamitische emiraat Afghanistan, dan zou je kunnen zeggen dat als de Taliban eventuele activiteiten zou ontwikkelen op eigen territorium, dus eigenlijk heimelijk, hè, maar als dat China niet zou destabiliseren, ja, dan zullen de Chinezen misschien tijdelijk nog even wegkijken. Dat weten wij allemaal niet. Ik denk dat vooral centraal stond bij die Taliban dat men geloofwaardigheid, credibiliteit, hè, mm-hmm, en ook legitimiteit wilde opbouwen. En natuurlijk, het podium dat China hen gegeven heeft is natuurlijk een belangrijke boost. En ik denk als we achteraf de geschiedenis zullen schrijven van deze omwentelingen, dat we naar die meeting daar in Tianjin zullen kijken als een heel belangrijke component in die schakel. Ja, in die zin, want Eefje zegt, nou, de Chinezen zijn op zich niet blij met die machtsovername van de Taliban. Je zou dat dan ook kunnen interpreteren dat ze eigenlijk een cadeautje in de schoot geworpen krijgen, want dat daar nu een regime zit dat hun steun heel hard nodig heeft en dat ze daarmee hun invloed in de regio enorm kunnen uitbreiden. Ja en nee, het is dubbel. Hè. Zoals Eefje eerst eerder al zei, de internationale politiek zit vol paradoxen. De Verenigde Staten hebben eigenlijk China en Rusland daar in de regio een enorme dienst bewezen door zoveel middelen te investeren in het stabiliseren van deze regio. Nu is het omgekeerd. U zou ook kunnen zeggen van ja, kijk, China krijgt nu een kans, maar dat houdt toch ook zekere gevaren in. Als Afghanistan aan zijn lot nu wordt overgelaten, dan heeft dat land geen business model buiten de opiumproductie. Dus de Chinezen zullen, om het stabiel te houden, wel geo-economisch enige invloed moeten gaan uitoefenen. Dat houdt kansen in, maar ook weer gevaren natuurlijk. Dus het is allemaal heel erg dubbel, denk ik. Ja, en Eefje, als we een beetje uitzoomen het geopolitieke strijdperk wat groter maken, wat betekent het voor China's positie in de wereld, denk je, als het in Afghanistan daadwerkelijke invloed krijgt en daarmee die hele zijderoute politiek weer een nieuwe impuls kan geven, mogelijk toegang krijgt tot die strategische grondstoffen die met name voor de energietransitie belangrijk zijn. Is dat een bonus voor China? Ja, die zijderoute zou een bonus kunnen zijn, maar dan wel inderdaad, wat meneer Griekmans ook zei, op de allerlaatste plaats pas. Afghanistan heeft op dit moment nog maar een hele kleine rol in die zijderoute. Niet zo gek natuurlijk, hè, want het waren westerse mogendheden die er de dienst uitmaakten. Dat zou meer kunnen worden. Hè. Afghanistan is voor 80% afhankelijk van buitenlandse donoren. Financieel gezien, nou, daarvan zullen er een hoop afhaken. China is vast wel bereid om iets van die financiering over te nemen. Maar ja, wat zal het betekenen voor China's positie in de wereld? Beijing trekt Afghanistan nu binnen haar invloedssfeer. Dat is heel fijn voor Beijing natuurlijk. En je ziet dat China het in de propaganda en de nieuwsduiding ook meeneemt. De nadruk ook legt op het snelle en chaotische vertrek van de Amerikanen. Hè, onder het mom, lekker dan. Als je vriendjes bent met de Verenigde Staten, ben je er mooi klaar mee. Die lijn trekt ze bijvoorbeeld door naar Taiwan. Hè. Kunnen de Taiwanese wel rekenen op Amerikaanse steun, zoals die aan is beloofd? Of rennen de Amerikanen ook weg zodra er chaos uitbreekt? Ja. Het is wat je al een tijdje ziet eigenlijk. Beijing toont zich de stabiele, pragmatische factor ten opzichte van westerse landen die met al hun liberalisme en idealisme telkens in de knoei komen. Ja. Je zag het met de corona-epidemie, de Trump-aanhangers die het Witte Huis bestormden en nu weer dit. Ja, en meneer Griekmans, wat betekent dat bijvoorbeeld voor de Amerikaanse positie in de wereld? Joe Biden, die na het presidentschap van Trump zei, we zijn weer terug, we gaan weer met onze bondgenoten samenwerken, die juist inzetten op een alliantie van democratieën, juist ook om de groeiende macht van China in te dammen. Heeft hij met deze chaotische terugtrekking dit plan nu ernstig ondermijnt? Ja, ik denk het wel. Maar ik weet niet of Joe Biden dat zelf eigenlijk al beseft. Want ik denk dat kreeg gisteravond niet de indruk, nee. Nee. Verschillende groepen in deze wereld die straks keuzes moeten maken. Gaan wij aansluiten bij het westerse model of bij dat Chinese model? Ja, die kijken nu naar deze ontwikkelingen. Die horen ook wat Rusland en China zegt, namelijk dat het Westen geen veiligheid en stabiele ontwikkeling kan brengen. Dat alleen maar tot chaos leidt. De vraag ook, wat betekent nu een gegeven woord van de Verenigde Staten? Hè? Zowel op microvlak, namelijk de mensen die adviseurs, de legerleiding en zo, de Amerikanen hebben geholpen in Afghanistan, maar ook veel breder. Denk bijvoorbeeld ook maar aan de Syrische Koerden, die eigenlijk waar Donald Trump hen in de uitverkoop gezet heeft. Dat is zeer schadelijk. En Joe Biden wilde nu net die fameuze alliantie van democratieën gaan bouwen, met onder andere daarin landen zoals Zuid-Korea, trouwens nog zo'n land waar de Verenigde Staten al 75 jaar aanwezig is en daar wordt niets over gezegd. Japan onder andere, Australië, India enzovoorts enzoverder. Afghanistan lag net als niet volmaakt, maar toch vorm van democratisch experiment, lag dat daar in die keten om een indammingspolitiek te voeren ten aanzien van China. Ja, en dat is er nu tussenuit. Dus ik denk dat er ook heel veel frustratie is bij verschillende landen. Ook dat dit niet... een terugtrekking was misschien wel noodzakelijk, maar dan had eigenlijk Joe Biden naar de VN-veiligheidsraad moeten gaan en bijvoorbeeld die regionale actoren, maar dat gunt de VS natuurlijk, Rusland en China niet, mee betrekken bij een stabiel Afghanistan. Hij heeft zich nu teruggetrokken en er is een machtsvacuum dat nu wordt opgevuld. Ja. Helder verhaal. Dank jullie zeer allebei. Correspondent Eefje Rammelow en politicoloog David Kriekemans. Bureau Buitenland. Met Chris Keine. Ja, een ander aspect van de crisis in Afghanistan. Het lijkt zo'n beetje de eerste zorg te zijn van de Europese Unie na de val van Kabul. Wat doen we met die onvermijdelijke vluchtelingen die gaan komen uit Afghanistan, voor zover ze niet al onderweg zijn? Vanmiddag kwamen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken dan ook direct bij elkaar om te werken aan een strategie voor de gevluchte Afghanen. Maar hoe gaat die eruit zien? Gaat Brussel bijvoorbeeld opnieuw een beroep doen op de Turkse president Erdogan in de hoop het aantal migranten aan de Europese buitengrens te beperken? En zitten ze daar in Ankara wel op te wachten? Ik ga erover spreken met geopolitiek analist Issa Youssoubov. Goedenavond. Goedenavond. Om te beginnen, die bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU vanmiddag, daar is net wat uit bekend geworden. Heeft dat iets concreets opgeleverd? Niks concreets, maar wat ik wel las is dat Borrell gezegd heeft dat de EU eigenlijk met de Taliban moet gaan praten, omdat zij de winnaars zijn van het conflict. Dus uit noodzaak. Ja, en ik denk dat dat de weg opent voor de erkenning van legitimiteit van de Taliban. Als China het gaat doen, als de Russen het doen, als de Amerikanen hebben gezegd dat ze bereid zijn om de Taliban te erkennen, ja, dan is de kans groot dat de EU dat ook gaat doen. Ja, en zou dat dan ook betrekking hebben op bijvoorbeeld het voorkomen van een grote hoeveelheid vluchtelingen? Werd het in die context gezegd? Nee, maar ik denk dat wel het geval zal zijn. Want als je dan in gesprek gaat met de Taliban, dan kun je bepaalde garanties eisen. Dat je dan zegt, als ik de vluchtelingen terugstuur of zelf niet opneem, dan moet je wel de garantie geven dat je ze humaan gaat behandelen. Hmm. Dus dan hoef je als de EU die vluchtelingen zelf niet meer op te nemen. Dus dat zou de ruimte geven voor het terugsturen van mensen, ja, voor het minder ruimhartig asiel verlenen, ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. De inmiddels oud-president van Afghanistan, Ghani, voorspelde eerder dat een offensief van de Taliban zou leiden tot een grote hoeveelheid vluchtelingen. Zien we die explosieve toename al? Nu nog niet, want hij heeft inderdaad gezegd dat hij verwachtte dat in ongeveer 10 miljoen Afghanen, dat is een kwart van de bevolking van Afghanistan, het land zouden ontvluchten. Maar dat is nog niet echt helemaal op gang gekomen. Maar het is wel een proces wat al jaren duurt. Hè? Want het komt bijvoorbeeld al een jaar of 5, 6 zie je dat in Turkije heel veel Afghaanse vluchtelingen eraan komen. De laatste weken is het wel heel erg toegenomen. Maar wat onze grenzen betreft, zeg maar, wat de Europese Unie betreft, is die toename er nog niet. Maar nee, zei het dat de laatste, ik haat altijd woorden als stroom of golf of zo, maar de laatste grote groep vluchtelingen die op de Griekse eilanden aankwam, ook over het algemeen Afghanen waren. Ja. Je zei het al, vooral in Turkije komen veel Afghaanse vluchtelingen aan. Je ziet die beelden van een vlakte daar aan de grens, waar gewoon een rij mensen, onafgebroken rij mensen, het land binnenkomt. Hoe wordt daar door de Turken op gereageerd? Wat mij opvalt is dat de laatste tijd de anti-vluchtelingen-retoriek wel heel hard aan het worden is. Want dan merk je ook dat niet alleen de gewone Turken, maar ook de politici, de oppositieleiders, nu opeens van retoriek zijn veranderd. Eerst zeiden ze, we zijn wel bereid om Syriërs op te vangen. We snappen dat het om een conflict gaat wat dan ons grens plaatsvindt. Maar Afghanistan is een ander verhaal. Er was al ontevredenheid over de Syrische vluchtelingen. Bijvoorbeeld de publieke opinie voor een groot deel. Die zeiden van, kijk, onze soldaten die gaan naar Syrië om daar te strijden. Maar de Syriërs die zitten hier gewoon de hele tijd waterpijp te roken. Dat is niet de bedoeling. Mm. En dan heb je dus de economische crisis sinds 2018, zou je kunnen zeggen. En de coronapandemie. Dus de economie gaat heel slecht. En dan heb je opeens een potentieel van miljoen of wat meer Afghaanse vluchtelingen die naar Turkije kunnen komen. En heel veel mensen zeggen nu, wij wilden de Syrische vluchtelingen niet. Nee. Wat betekent dat voor de positie van Erdogan, voor zijn populariteit? Hoe stelt hij zich erin om? Mm-hmm. Dat is ook een beetje paradoxaal. Want aan de andere kant merk je dus dat de publieke opinie zich tegen de Afghaanse en Syrische vluchtelingen keert. Dus zich achter de oppositie schaart. Maar aan de andere kant denk ik dat Erdogan wel een hele sterke onderhandelingspositie krijgt als Ankara opeens met Brussel gaat praten over wel of niet opvangen van Afghaanse vluchtelingen. Dus in die zin kan hij er wel heel sterk uitkomen. Maar momenteel, met de economische crisis erbij, staat hij er wel slecht voor. Maar ik zag vandaag dat hij had gezegd, we gaan een grote muur bouwen langs de grens met Iran, waar die meeste vluchtelingen binnenkomen. Ja, precies. Maar dat zal niet alles oplossen. Ik denk dat het een soort voor de bühne is. Want er is de helft van de grens tussen Turkije en Iran, waar die Afghaanse vluchtelingen dus doorheen komen, die wordt niet gecontroleerd. Er zijn zelfs verhalen over dat Turkse grenswachters worden omgekocht door de Iraniërs, de mensensmokkelaars, om de Afghaanse vluchtelingen er doorheen te krijgen. Ja. En hoe groot is de kans dat Brussel zich weer tot Erdogan zal gaan wenden om te proberen een soortgelijke afspraak te maken, namelijk de afspraak was, als wij ze terugsturen, vangen jullie ze op. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ik zeg het even simpel, precies. En daar krijgen jullie dan geld voor. Ja. Wat ik nu zie is dat heel veel Europese landen meteen een stelling hebben genomen van, wij willen die situatie van 2015 niet. En als er een vluchtelingenstroom, het is een verschrikkelijk woord, ontstaat, dan moeten de buurlanden, zoals Turkije, Turkije is geen buurland van Afghanistan, maar goed, het gaan opvangen. Ja, dat is een geluid wat we gedeeltelijk vanmiddag in de Tweede Kamer over weer horen. Ja, precies. Maar ik denk dat moeilijker wordt, omdat er nu ook een muur gebouwd wordt in Turkije bijvoorbeeld. En Turkije is nu minder bereid om Afghaanse vluchtelingen op te vangen. Maar dat kan veranderen als de Europese Unie met wat meer concessies komt. Hè. Bijvoorbeeld visumvrij reizen, wat ook in de deal van 2015 stond. De updaten van de douane-Unie. Gewoon dingen, als de Europese Unie bereid is om met dingen te komen waarvan Erdogan zegt, oh, dat kan ik gebruiken voor mijn verkiezingscampagne over een jaar of twee, dan zal hij wel bereid zijn om dat te doen. Want ik zie eigenlijk parallellen. Hè? In 2015 zei Erdogan, we kunnen hooguit 100.000 Syriërs opnemen. Maar er zitten er inmiddels 4,5 miljoen. Mm-hmm. Dus ook met Afghanen zal het zo gaan, denk ik. En als de Europese Unie met wat meer geld, wat meer geopolitieke concessies komt, dan denk ik dat Ankara bereid zal zijn om daarmee in te stemmen. En zou dat voor Erdogan een haalbare kaart zijn? Ik bedoel, zou, want je zegt ja, oké, okay, ze zeiden vorige keer ook, we kunnen die Syriërs niet opvangen en nu zitten er 4 miljoen. Maar juist het feit dat er zoveel vluchtelingen al zitten, heeft ook voor die omslag in de publieke opinie en gedeeltelijk in de politiek gezorgd. Dus stel dat het voor Erdogan mogelijk is om dat visumvrij reizen erdoor te krijgen bij Brussel, de uitbreiding van de douane-Unie, is dat dan genoeg politiek kapitaal om die publieke opinie aan zijn kant te krijgen? In mijn ogen, de herverkiezing van Erdogan zal alleen geschieden als de economie wat een beetje weer op gang komt. En dat waarschijnlijk kan dan Erdogan zeggen van, ik wil wat meer westerse investeringen in ruil voor de Afghaanse vluchtelingen, zeg maar. Want alleen die twee, want de afspraken die je net noemde, de visumvrij reizen en de update van de douane-Unie, dat zijn eigenlijk afspraken die in 2015 zijn gemaakt en volgens Ankara niet zijn nagekomen door de Europese Unie. Dus nu, daarom denk ik dus dat Erdogan een veel sterkere troeven in de handen heeft, want hij kan op elk moment zeggen van, ja, ik ga niemand opvangen, bekijk het maar. Mm. Maar daarom vind ik dat de Europese Unie wat bereid zal zijn om met wat meer concessies te komen. De Europese Unie, want je hoort natuurlijk in verschillende Europese landen opnamen, op dit moment met name ook in Duitsland, het moet niet weer hetzelfde probleem worden als in 2015 en 2016 met de Syrische vluchtelingen. Ja, dan zou je ook kunnen zeggen, dan moeten we misschien proberen om het binnen Europa nu anders op te lossen en te proberen die vluchtelingen te verdelen onder Europese landen. Ja. Ik denk dat nog problematischer wordt, dat er heel veel Europese landen nu hebben gezegd van, ja, wij willen sowieso geen Afghaanse vluchtelingen opvangen. Dus daarom vind ik, zeg maar, de uitspraak van Borrell, dat de EU bereid moet zijn om met de Taliban te praten, als de eerste stap om te kijken van, kunnen wij die vluchtelingen exodus een beetje tegenhouden? Of vluchtelingen dan op een gegeven moment ook terugsturen? En als dat niet lukt, kunnen we voorwaarden creëren waardoor we zelf met een schoon geweten vluchtelingen terug kunnen sturen? Ja, precies. Want dan kan niemand de EU, zeg maar, betichten van in de steek laten van vluchtelingen. Want je hebt dan een afspraak gemaakt met de legitieme leiding in Afghanistan, dat ze gewoon goed voor hun onderdanen gaan zorgen. Ja. Dus dat wordt wel problematisch. Maar ik denk dat als dat niet lukt, dat Turkije momenteel, dat wordt al geopperd, als de enige optie op tafel ligt. Want je ziet op zich die uitspraak van Morel in zo'n vroeg stadium al zeggen, ja, we moeten toch met die Taliban-regering gaan praten. Ja. Als een teken dat Europa al uitgedacht heeft, we gaan hier samen niet uitkomen, ja, als Europese Unie. Ja, inderdaad. De verschillen zijn zo groot dat ze over moeten gaan tot zulke concessies richting de Taliban eigenlijk. Oké. Goed, we zullen zien hoe dit uit gaat pakken. Hartelijk dank, Issa Youssiboef, geopolitiek analist. En dit was ook Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen is er Kunststof en Gijs Groenteman praat daarin met violist Daniel Rowland. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Jan van der Put. ChristenUnie-voorman Segers heeft weinig zin om door te onderhandelen over een nieuw kabinet. Gisteren zei D66-leider Kaag opnieuw dat ze echt niet met de ChristenUnie verder wil. Dan houdt het een keer op, vindt Segers. Het ging er net al over.